Kolore desberdinetako ile luzeak eta erortzen diren belahi luzeak hola ezagutzen aldira, Pirinioetako ahuntzak, ahuntz Pirenaikak, osoki kanpoan biziden agazada oiana maite duena, bere heinean dena jatea maite duena. Euskal Herriko laborantza ganbaraikin duela iru urte amak batazlek ahuntz Pirenaika elkartea sortu zuten, berriz ere agazaren ezagutarazteko, eta mementu untan pikiken sasoinan parada ona da joan Parotek 51 ahuntz heldu ditu uztaritzen, aipatzen dauku berriz ere ahuntz Pirenaikek ez dutela soportatzen barnean egoitia. Ez du soportatzen bat ere, eta beti atxikia izan da kanpoan, ez du inoiz barna ezagutu, beraz genetikaren aldetik, autoak egiten direlarik, da egiazki ebe immunitatearen aldetik, untsa bizi direna kanpoan, ez da bortxaz esne kantitatea hautatuko, baina gauzainitz sartuko dira kontutan, eta horrek azkartzen du oino bere justizite hori. Gustuaren aldetik gauza da esnea gizenagoa izanen dela, pixkat gizenagoa, eta bon, gustua beti gizenari esker da. Beraz, berdin gustu pixkat gehiago ukanen duela, eta jakinez be ateratzen diren animaleak direla bortxaz, ebe sasoinaren arabera gustua ere aldatuko da. Azleen zerrenda eta horien berri atxemanen duzie, ahuntz Pirenaika Facebook eta Instagram horietan.